al dagan gi mu dagan na def te sax yello gi mu yello ñu jangal alquran newi mo xam dañ leen di fekk ci seen armée di leen ko fa jangal wala bok dañ leen koy jangal rek daal leen di yene yool bi insha allah taala ndax ñaari maana yoy yep itam bok na ci lo xamantene dafa tambale ci yu ci suñu jamono nekat ne loolu dafa nek lo xamne bid'a te baaxul te loolu kep ku koy def yaangi def lo xamantene ak sankute la te ak alka nga ci jele ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digle wu ko te musu ko def di lañu wone ni insha allah taala loolu wax wax joju dubul te wax wahabi di kessela amul kenen ku len top ci lolu ndax sax imam al hafiz muwaffaquddin ibn ghani muwaffaquddin ibn qudama rahimahullahu taala mom ci al mughni neena sax lolu ijma borom xam xam yi la rahimahumullah ba da di wax sax ne manam niki nonu rew yep ci aduna bi ci mbolam rew julit ni depuis jamono salaf yi ba legi dañu musona d'accord ci di and ci di jangal sen new yi alquranul karim ngir yaakar yonu mo dek borom bi subhanahu wa ta'ala waye nak lolu mom bam ko waxe ak legi pourtant ni mu yagge waye nak ba legi nga gis ño xamantene dañuy doga ñew beubar ci dembo jaay nan lolu dafa haram kep ku ko def yaangi nek ci bida bu bon insha allah taala buñu yexé ci masala yi ñi jangé ci hadith dinañu gëna yaatal bobu masala insha allah mu ne kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon abdullah ibn abbas radiyallahu taala anhuma dande fa akhadha mu dadi japp mu jël mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaridatan char bo xamné charu tandaruma la manam rat batan bu toy muna fa shaqaha mu dal koy xar nisfay li ñaari xaj yo xamantene dafa tollo fa gharada mu dal di samp nak dal di saxal fi kulli qabrin ci bammer bu nek wahidatan ben tiar manam mu dal di kon dal ko fay taw samp fa qalu ñu dal niko bam ko defé nak li nga xamantene mom moy zahirul hadith bi moy mom yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxu len ana lan motax mu def ko waye sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum yalna len yalla fay ngeen ji fay ndax ñom buñu gisee yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko jox ñom dañuy xol ana limu wax ni wala limu def bu fekente ne comprendre ruñ ko dañ koy laaj ana li lu ko waral ana li lan la ana li lan motax niki nonu buñ ko gisee comme ni manam té lolou bok na ci yi nga xamantene ay téggine la yo xamantene manam sak kato xam xam yi war nañ ko roy ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam niki nonu julit ñepp war nañuy fexé ba buñuy nekk ak ñi nga xamantene ñom dañ leena xamé ci top sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy xol seeni doxalin ak seeni jëfël bu fekkenti ne dañ ci gis yo xamantene dafa tum ranké ñu di leen ci top ñu di leen ko laaj nan leen waaw ana li lan motax nga wax li ana lan motax nga def li bu boba nga daal ci mangé jangé ci lo xamantene moy gën aduna manam mo gën aduna li ci biiram kon ñom sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum biñu gisee yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jëf joju nga xamantene jëf ju tum ranké la ñu nako ya rasulallah ey yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam li dama tek expression la bo xamantene day tek te le wor mu gu mag nga xamantene mom la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum amon ci kanam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ne won ya ay الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أبرموا دارك يا أيها الذين آمنوا بجلس ما يبين أربولين وعيان أنتي صلى الله عليه وسلم لا لول بوي مج سورة النور لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا امنا بيتي ديس نك بي نيك سي سورة الحجرات يا ايها الذين امنوا بيمنان بولن واخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم على كل حال مانام وعاي بي ما واخ صح عاي بي ما واخ لا يا ايها الذين امنوا اي يين جاي بي خاوتي لا گم نتي دغ لا ترفعوا بولن ييغتي اصواتكم sen kaddu fawqa sawti nabi muy fete kaw wax yenen kaddu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala tajharu lahu bil qawl te bu len koy biral ak wax man diko di wax ca kaw ka jahri ba'dakum kem ni nga xamantene non la ñen ni ci yeen di birale sen kaddu diko yekiti ci kaw ha ci kaw kaddu ñu ci def ka jahri ba'dakum li ba'dhin ndax lolu so len ko defé di wax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ak yeen ngeen diko won ni yeen ko gëna reuy lamine di wax ca kaw diko di gëna yëkëti seen kaddu ca kaw mu ne loolu bo leen ko defé an li ngeen ci daw manam li nga xamantene mom mo leen di yott moy an tax ba tax mu daadi sax mu daadi sanku daadi naax say daadi yaqku ah malakum seen mbolum jëf yi wa antum fek yeen la tashuruna yego leen ni li ngeen def sax ne lu mag la manam do leen yeg ne seen jëf yaangi yaqku borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala daan na ay bobu day tektale ci anam gu leer ci ne kep ko xamantene da fay yekiti kaddom ci kaw yenente bi sallallahu alaihi wasallam manam mok yenente bi sallallahu alaihi wasallam dañuy waxtaan yenente muy wax yenente bi sallallahu alaihi wasallam di wax waye mom kaddom gëna kawé kaddu yenente bi sallallahu alaihi wasallam donte lu bax la ñu nekk di waxtane loolu manam da yak ay jëfum imagine nak motax loolu tamit té loolu dafa continuer mo xam bi muy dund la wala bu génné aduna motax kep ko xamantene da nga nekk ci ci rawdu yenente bi sallallahu alaihi wasallam mu am teggine yo xamantene mom lay ak mom ngay am de plus que même boudé yenen jakkay sax dañ lay téré nga fay nek di wax waxi tiaxan deekiti sa baat di teub ko fecc ak wax ak retan ak def yofi tiaxan yoyu non dañ koy téré ci jakkay waye ci rawdu yenente bi sallallahu alaihi wasallam do fa gëna fédélé ko lolu motax sax rawdu ba mom yoraw mom manam qabru bi bamelu yenente bi sallallahu alaihi wasallam lolu luñ ci bind ayu bi ma tari sang mom luñ ci bind ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun niki nonu ay bobu tamit day tektale ne kep ko xamene manam su fekenteene kaddu gi manam voix bi mom lañuy téré sa voix gën ko fété kaw ñu nekkon borom xam xam yi rahmuhullah dal na ana lan ngay xalaat nak legi ñu naan la yenente bi mom leenal yi sallallahu alayhi wasallam ngay jël benen wax diko tek ci waxam mom ana lan ngay xalaat ci lool lool moy gëna garawti mom mo gëna nekk musiba sama borom subhanahu wa ta'ala wax ci benen aya bané la taj'alu bu len def du'a ar-rasul wo gi ngeen di wo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ka du'a ba'dikum li ba'd kom ka du'a ba'dikum ba'da kom len ci yeen buñuy wo ay ñaka dess manam bo len di wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngeen nan ko ya muhammad eh yow muhammad ah lolu mom dañ koy téré bokul ci li nga xamantene téggine la ci téggine julinn ni manam motax sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum sar bal ay bal ci suratul hujar bamu wacce ñom dañ ko comprendre mana ay bal nek ci suratul nur té ay bobu tamit yor na ñaari mana manam waye li moy ben mana bi té mom moy waro wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko jaar ci turum nan ko muhammad muhammad neena muhammad demna muhammad dikna muhammad waxna muhammad ngi fe muhammad nga fele dedet abadan lolou kenn du ko wax bokku teggenu teggenu julit ni buñuy tuddu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam dañu wara wax manam luy tek lene mom moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam wala tanefu yalla bi wala sang bu bax bi wala sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam waye diko salawlu nonu rek dedet lolou tamit manam bokku na ci teggine yi nga xamantene mom la sahaba ay radiyallahu ta'ala anhum saxo xolul fi pourtant day munun nañ niko ah yow suñu morom nga yow muhammad waw li nga def lu mu doon waye dañ niko dedet yow yenente yalla bi yow ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam niki nonu tamit lolou moy teggine bi nga xamantene mom lañu wara am ci kanamu serigne yek borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala rahmatan wasi'a yalla yalla fay leen ñom ñepp kenn ku ci nekk liggey bi nga defal diine ji manam ndax ñom tamit buñuy wax ak ñom duñ leen ñew rek di jaati sen tour e modou ibra samba demba dedet wala wa niko nonu wala manam dañu war di wax jo xamantene day tektele seenu ngeenel ak seen worma bi nga xamantene mom lañ leen jox mu ne kon nak yow ya rasulullah e yow yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lima fa'alta hadha lima ana lan motax baatu lima def nako wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam likoy tektele mom moy hadith abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma bi khana kay yalla mom lañ dul wax lima ana lan motax wa fama in yuqalu limadha fa'al wa lim la wa hal la biha zahtakam ana yalla ken duko wax ana lan motax mu def li ana lu teewon nangam am yoy yeb baat la yo xamantene ken duko wax yalla ndax tamit mom comme nimu ko saxale suñu borom subhanahu wa ta'ala ci suratul anbiya neena la yusalu amma yaf'alu hum yusalun la yusalu ken du laaj amma yaf'alu ci limi def yalla ken du koko laaj wuhum te ñoom nit ñi yaf'aluna dañ koko laaj lolu motax sax yenenti yalla nu ala nabiyina wa alayhi afdalus salatu wassalam waxul ko waxu won yalla lutax sama dom ji nga alaf ko dedet daf ni ah yalla inna min ahli sama dom ji de ci sama ñoñ la bok wa wa'duka alhaq ta sa waqti lepp lo digge lolou deggu lay do manam waxuko batul lima lutax dedet yalla kenn duko wax lutax ndax luko neex rek lay def fa ma sha'a inna allaha yaf'alu ma yurid yalla dal moy def limu nam kexe fa alun lima yurid yalla moy defa kon limu nam yalla dal luko neex lay def fa ma sha'a kana wa ma lam yasha fa mumtani'un bi hadha فما شاء كان وما لم يشاء فممتنع كيف شاء احتكم مغ ويفعل في ملكه ما يشاء تعالى الاله وجل الحكم سن بروم سبحانه وتعالى فما شاء كان لكو نخ رك لول لاي ديف وما لم يشاء لكو سوبل نك فممتنع لول لو خانو لا لو داق لا دوتل ابدي ابدا بها اه واو لكو نخ رك fama sha ahtakam non kayfa sha fak kayfa sha ahtakam nuko neex rek sax nak lokoy atewe waaw niko no waaw ala kulli halin waye nak yenenti bi mom sallallahu alayhi wasallam niki nonu lol mom moy ate mbollem serigne yek borom xam xam ye rahimahumullahu ta'ala dinañu len laaj ana lan motax nga def li manam lol nak dañ len koy wax waye defu len ko waxe ci manay di len di ngat nan li nga def du ni manam ak yu mel nonu dedet dañ leen koy wax ci yoonu di leen laaj ana manam bëgg xam ana lan moy sunna ana lan moy li nga xamantene moy li nga xamantene mom mo waral jëf ji ana lan mom mo waral li bu ko defé ñu mën ca jàngé loolu motax ñuy laaj motax sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum mom mënon pourtant day mënon nañ ni ah ya yenente bi li nga def ma hada li lu mu doon mënon nañ ni ko ah li nga def day li nga def day bokku ci suñu aada mënon nañ ni ko ah ñun li kan mus ñoo gis ku ko def waye dañ ko laacc ci teggil ana lan motax nga def li motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jangal le manam li ma kon ana lutax manam faalta nga def hada li wa amna tamit benen amna yenen xaraf yo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala keen woru manam dañuy téré ku koy wax ci manaw di dingat borom bi subhanahu wa ta'ala comme ganan law kalimata law li yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax nan kalimata law taftaha amal ash-shaytan batu law de ubbi jeuf shaytan wa nan mune bula dara dalé bul ne law fa'altu kaza la hasala kaza wa kaza ay buma da bu ay buma defon nangam kon de nangam duma ci fekk ay buma defon nangam kon nangam dana xew mune bul wax lolu ndax lan mune parce que batu law de ubbi jeuf shaytané ndax bo fa nekké nan ah buma defon nangam dal moy yow xamou manam yow comprendre roni mbir mi day xew ci dogalu yalla rek subhanahu wa ta'ala te comme mbir mi xesna xew mom legui yow kay ni ngay def moy ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala mu sopp mbiri te defar mbiri manam ba pare defar ko ni nga xamantene nonu lay gëna deppok li gën ci yow lim mo nak ñu ne kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lima faalta ana lan motax nga def haga li haga gi de delu ci manam dag gi mu dag ñaar yoy manam ñaari ciari ba nopi samp ko ñu bu ko defé ñom xaal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy jamoy mom nga xamantene moy professeur yi dal di len di leralal ana lan motax mu wax mu def lolu mu ne la'allahu khayna mom manam la'alla bana bob manam mom moy mana asa amana manam moy li dal xeyna li tax ma diko def waye nak batu xeyna fi limi tekki moy lola faw day am manam batu asa ak batu la'alla yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam suko waxe ci manayi wala wak alquranul karim wax ko comme niko abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma waxe manam boba limi tekki mom moy faw day am du dañ koy yaakar ci ciosan nak batu la'alla ngir yaakar la waye fi comme niko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxe fi comme tamit ni nga xamantene non lako suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe ci alquran bu woba du tekki rek xeyna mais li bu amé condition bima tek su amé nangam moy am lolou lay tekki manam bu ko defé manam comme masalan bimu nan ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba 'alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhal ladhina amanu ay yeen gaay nga xamne gëm ngeen te degg kutiba faratal nañ alaykum ci yeen as-siyam koor kama kutiba keen ni nga xamantene non lañ ko faratalé 'alal ladhina min qablikum ci ñi nga xamantene ñom ñoo leen jitu won la'allakum loolu day bo leen ko defé tattaquna da ngeen ragal yalla loolu lay tek manam loolu day so leen ko defé tattaquna da ngeen ragal yalla manam mu dadi am niki nonu tamit amna masalan hadithu bi nga xamantene mom la yene manam niki nonu fim nan wa min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layli guddigi nak mom fatahajjat bihi de ci gorgoru di jog di julli di jaamu sa borom mu nek nafilatan lo xamantene ak yokula la ka ñel mu ne asa lol day soko defé lol lay tek yab'athaka dana la dekkal rabbuka sa borom maqaman mahmuda maqaman mahmuda te bok na ci manam moy mak moy ram gog nga xamantene mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kesse mom moko am jagoko mom kesse ci bir mbole minde fi nga xamantene nit ñepp buñu jaxlé yawmal qiyamati mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo len di ram yawmal qiyamati ba suñu borom subhanahu wa ta'ala war leena até ci maqam bobu tamit ci lay waxé né adam wa man dunuhu tahta liwa yawmal qiyama adam ak ñiko manam ñimu mak manam ñiko fété suuf ñepp taxta liwa sama ronu drapo lañu nek yowmal qiyamati bisub taxaway ga manam kon te lolu moy tektale ni mom xamna ni lolu kon amna manam kon batu asa bi lolu limi tektale moy lola amna bok na ci likoy gëna deugëral mom moy ñaan bi nga xamantene mom lañuy ñaan ginnaw buñu noddé mune buñu noddé meñu julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba pare manam biñu ñëk julli ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam wuté comme ñu bari dañ defé la da ngay ñëw rek ñu faral rek nga ni allahumma rabba dedet manam da ngay julli d'abord ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam doke tek allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatu al-qa'ima ati sayyidina muhammadin sallallahu sayyidina muhammadin al-wasila wal-fadila wab'ath al-maqam al-mahmud alladhi wa'ata okay allahumma yow borom bur yalla biti tur yu rafeti ak melo yekiti ko ati yalla rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma yow yaay borom wote gu mat gi moy noddu bi wassalatu julli nak alqa'imatu ñi ngi ni diko waja taxawal wala bok wassalatu alqa'ima ak julli gi ñu wara taxawal ati joxal sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu sangoba muhammad alwasila manam maqamala bo xamantene ci aljanna la nek wal fadila mom tamit maqamala bu nek ci aljanna wo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rek mom moko jogo wab'athu te yalla nga jox ko nga wacce ko ci maqaman mahmudan moy maqam mahmud alladhi bi nga xamne wa'athu mom nga ko di manam kon feul ci alquran bu ne asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda asa kon aman limi tek moy fi manam comme te ci ñaan gi dañ ni alladhi wa'ata biñ ko di manam moy wala ni kon asa fa borom bi subhanahu wa ta'ala tekkiwul lan tekkiwul xeyna waye moy li day am tahqiq la lu wër la sik nekkul ci ne kon dina la defal li bu woba lolu day degeural li nga xamantene mom la abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa nabatu la'alla ak asa ci borom bi subhanahu wa ta'ala moy faawu li day am lol lay tek manam yenent bi kon sallallahu alayhi wa sallam bi mi tontu sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci bi nga xamantene mom lañ ko laaj ana lan motax nga jëf jëf ji def ni la'allahu xeyna mom manam kon limi tek moy li bu moko defé dafa fekk ni su moko defé kat yu khaffafu anhuma yu khaffafu def na woyo fal anhuma wolif len ñom ñaar manam def na len woyo falal seen mbugal mi manam kon kom mbugal mi ci lañ nekkon manam su manam kom mbugal mi nga xamantene mom lañu nekkon te liko sababalon moy kenn ki mom daanul samonté bu daan dem ci wanago manam di tour ndox daanul samonté yene teggini kete dess nak mom da daan wër di ramba teyewul won laminam kom ñom ñaar manam bu boba xeyna nak manam mbugal bi nga xamantene mom lañu di mbugal te lool moy sabab bi bu boba dinañ leen ko woyo falal ñom ñaar malam yay basa feek manam ñaari ma feek ma bi kon feek la tek zarfiya la manam ma feek lam yay basa manam ñom ñaar woguñu manam moy ñom ñaar limi tekki manam moy ñaari ciar yi feek ñaari ciar yi wowul rek manam deful len defulen dinañ len woyo falal sen mbugal manam bu boba ñom ñaar li manam kon bu boba kon li nga xamantene mom lay tekki moy kon dal ñaka mbugal gi day aju manam woyo fal giñ len di woyo fal mbugal gi manam ñaka taral mbugal gi ak ñak leenu mbugal day aju ci kaw ñu manam ñaari ciari di continuer di toy té lolou bu boba nak borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala daal ci wut daal di wuté ana lan mom motax kon manam ban mana mo ci nek am ñu ne toyaay gi motax ñuy wax ndax sama borom subhanahu wa ta'ala daf ni wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi manam amul dara bu boba ñu ne min shay'in hayyin lay tek amul dara luy dund illa yusabbihu lulul day sabbal bihamdi rabbi ci di sant boromam manam kon le fait que legui len lu ci nek nak sa dund day aju ci sa nature manam kon bu fekente ne manam ñom ñoy comme charrier ak yoy ak garab yi seenu dundu day aju ci seenu toyay feek ñi ngi toy rek xamal ni ñi ngi dundu bu boba dañuy sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala bu boba nak le fait que ñuy sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala bobu manam mom motax manam kon moy tax ñuy woyofal seen mbugal niki nonu ci lañ manam ami yeneeni borom xam xam rahmoullah dal ni bobu firiyun ci ay alquran bele firin woowu degeerul comme ndax lan ndax sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko joyal dafa ne rek malam yey ba sa fek manam wa im min shay'in amul benn mbir bu boba manam meme miri meme xeri meme amul dara ludul day sabbal borom bi subhanahu wa ta'ala wa fara walakin la tafqahuna tasbihahum la wa yeen xamoleen do len comprendre ana nan lañuy sabbalé te amna sax day ño xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala ci mbaxam ak xewelam ak ubbe gi mu len ubbe daf leena xamal ni mbir yi di sabbalé te sabbal gogu sabbalu haqiqa la manam ni ñi sabbalé sabbal gu wër la kenn ku ci nekk ak nañuy sabbalé amna ci nit ñi ño xamantene ay manam ño xamne sama borom subhanahu wa ta'ala da leena ubbe ñuy deg ni ñi sabbalé wa te lolu duñu benn duñu ñaar ci digënté ñi dund ak ñi ñi genn aduna ñu bare ño xamantene manam xam nañu ci ñom mbir momu nonu kon lolu day manam lolu itam day gëna dëgeural ni mana bi day toxal dal ci ñepp rek manam ci lepp lay aju bu boba nak kon li nga xamantene moy li gëna dëgeur insha Allah moy li comme ñum imam an-nawawi rahimahullah wa manam moy mbir mi dafa nekk lo xamantene ñun xamuñu lutax manam li tax deug xamuñu ko am nak ño xamantene manam ño xamantene dañu wax ne li tax manam comme ni nga xamantene comme li Badruddin Al-Ayni rahimahullah ta'ala wax mom itam dani manam mbir mi deug xamuñu lutax mi ngi melni rek mana bi nek ci le fait que suñu borom subhanahu wa ta'ala jël 19 malaka mi az-zabaniya mu def len sawara lutax defuko lu upp lolou lolou tamit manala bo xamantene xamuñu ko niki nonu fi tamit manam mana bi nek en tout cas amna mana bu nek ci lu toy li bu nekul ci lu wawli ba tax mu am ci ba tax lolou mu amna légi lolo lu mu doon nak lolo ñun lolo lañu xamul lolo mom moñu fandu lolo ñu reer ndax bu fekkonté na lolo amul woon yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du wax ne la'allahu khayru kon mom kat yu khaffafu anhuma danañu len woyo falal mbugal mi malam yey ba sa fek wowuñu té kon lolo lu woor la amma ñeneen yi bu borom xam xam yi rahmuhumullah ku melni imam an-nawawi rahmuhullah ñu daf ni amana mbir mi ci loxoy yenenbi la nek sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamne non lako imam al-khattabi rahimahullahu ta'ala waxe mom tamit daf ni waye dal ay bi ala kulli hal comme ni ko imam an-nawawi rahimahullahu waxe day tektelene jang al-qur'an mo manam day tektelene ngeneel gu mag mi ngi ci jangal al-qur'an ni nga xamantene ñoom ñoy neew ni niki nonu ñoom ñi nga xamne ño sharah hadith bi liko dole ci imam al-khattabi ci badruddin al-ayni imam an-nawawi al-hafiz ibn hajar al-asqalani ak ñeneen ak ñeneen topal borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala rahmatan wasi'a ñoom dañu wax ne li ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam def du yenente bi rek moko jago li nga xamantene mom mo koy gëna tekkal moy jëf moy li buraydah ibn hasib radiyallahu anhu sahabu bu mag bobu li nga xamantene loolu la wax ne mom bu gënne aduna nañ ko defal loolu wa bok na ci li wone ni mbir mi legui nak bu boba comme ni nga xamantene non la wahabi di wax manam dañ na est ce kon manam nan lañuy xamé ni manam yow bo jëlé manam lolu sampal ko ko xamantene masalan dafa genn aduna yow dang koy tuumal ni kon dal ki ñing koy mbugal bu boba dañ nan la dedet comme ñaanal niñ koy ñaanal yalla yeureum ko est ce da ngay tekki ni dañ ko duñ ko da la woor ni dañ koy mbugal dedet dëna ñaanal gi nga xamantene mom lañuy ñaanal nit ki nga xamantene dafa genn aduna ñukoy ñaanal yalla nako yalla yërum ak di ñaan mi ram yenente bi sallallahu alayhi wasallam nek ci mom ak yu demé nek non loolu tekki wul ne dañu xamne dañ koy bëggal dëna manam kon bu woba ñaanal gogu ak defal ko yu mel ni manam sababal manam dal ci gattal wut sabab buy tax suñu borom subhanahu wa ta'ala yërum ko niki nonu sorel ko mbugulu bammel lolou ñukoy wutal sabab bobu aju wul ci ñu xam ci lu mu nekk aju wu ci kon nak ci kaw lolou ci lay wone ni ñoom dal seen wax yoyep day daanu comme ni nga xamantene non lañ ko waxe insha Allah buñu yexse ci masala yi nga xamantene mom mo nekk ci hadith bi insha Allah ta'ala dinañu wax ana manam dinañu gëna dëgeural manam bobu te dinañ ko gëna yaatal te dinañ ko gëna léral insha Allah dinañ ala kulli halin hadith bi hadith la bo xamantene hadith bu mag la bo xamantene day woné manam bu mag bi nekk ci nit ki téggin yi nga xamantene mom la wara amé bu fekkentene day dem ci wanak wi kon ci kaw lolu ci lako al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala inde ci buntu bi niki nonu ci lako inde teje ko buntu bi kon insha Allah ginnaw xam biñu xamne buñu ko naron buñu narona jangal masala yi du xaj kon dañ koy bayyi insha Allah ba benen yon te ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu musul ñu ci mbugalu bammel te musul ñu ci mbugalu sawara musul ñu ci fitna aduna ak bu alakhirah ci barke nante bi sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala ha ay bind sura fi wa innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al fahishatu في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وعلى الله ولهم عذاب ولا لهم عذاب في الدنيا والآخرة لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم والله يعلم نعم وأنتم لا تعلمون الله الله سبحانه الله خير لا يوجزينا أبدا لعنا محمدنا المختار في القدم سلي جزي العباد عنا محمدنا المختار في القدم صلي يا إلهي وجزينا أبدا هل عنا محمدنا المختار في القدم صلي يا إلهي وجزينا مودنا عنا محمدنا المختار في القدم يا صلي يا إلهي وجزينا أبدا من عنا محمدنا المختار في القدم يا صلي يا إلهي وجزينا أبدا من عنا محمدنا المختار في القدم يا ولنبي أين الباري بنصب من تدوق أما تذي الإنكار والشأم يا سلي يا إلهي وجزي أنا عبد المختار في القدم من وأول الآية الحج التي نزلت من بعد وعد اندفاع من إلهي الكتاب العزيز المعتمر تذم يا صلي يا إلهي وجزينا مولانا عنا محمدنا المختار في القدم من وبعد يا إلهي وجزينا عبادنا عنا محمدنا المختار في القدم لولا يا رب يوم صاحا منا صلي يا إلهي وجزي العبادة عنا محمد أنا المختار في القدم لا لي حمدات أنا المختار أرمي موتانا عبيدات ثم سعاد ضيها من الضمان من في رأس زين وقال بعض ذاك جرى من في العام تابع الأولى لا خلف من صلي يا إلهي وجزي عن مولانا عنا محمدنا المختار تنتبه دفلني بك ما غازيه يا بي ممردا كبيدا على خلاف اتانا من ذاك بك ما غازيه يا بي ممردا كبيدا على خلاف اتانا لغيت ين لغيت مولا بك ما غازيه يا بي ممردا كبيدا على لكن أتانا من ذلك ذلك مغازي يا دي مغري لا إلا لا على خلاف الأتانا جد المال فاما أبواب وات عسير ثم غزوة صفوان وبدر قتال مع سليمان بك مغازي يدي مبردا كبيدا على خلاف اتانا من ذا بالقدم وقينقاع سويق بعده خطفان ثم بحران وعود وقعات الغمم بك مغازي يدي مبردا كبيدا على خلاف اتانا من ذا بالقدم حمرا نظير رقاع موعد مع دومة مريسيع والأحزاب لا تهم بك مغازيك يا دي ممرد الكبيدا على خلاف الأتانا من ذا بالقدم قريضة ثم لعيان عليبية وغابة خيبر وعد القرى استلمي بك مغازي يدي مورد الكبيدا على خلاف الاتانا من ذا القدم وعمرة للقضاء فتح حنين وطائف تبوك لروم في القرى بك مغازيه ياتي مريدا كبيدا على خلاف الاتانا من زر القدم بنفسه قد عزا هذه بلا كذي بن في التسع سل سيوفا جدنا للرحمة بك مغازيه ياتي مريدا كبيدا على خلاف اتانا من زر القدم فتح مريسيع بدر خيبر احد دون قريضات طائف والخندق تائم بك مغازيه ياتي مريدا على خلاف الأتانا من زر القدم عنا نزيد نظير ثم وادق رن وغابة والسرايا فيا الظلم بك مغازيك يدي مبردا كرم جاي على خلاف أتانا من ذا القدم ما زال يغزوهما حتى هما دخلوا في الدين فوجا ففوجا مدة الأمم ما زال يغزوهما حتى هما دخلوا في الدين فوجا ففوجا مدة تنتبه دفلني في الدين فوجا ففوجا مدة الأمم في الدين فوجا ففوجا مدة الأمم في الدين فوجا ففوجاً مرداد الأمم في الدين فوجاً ففوجاً مرداد الأمم حج الرسول ثلاثاً قبل هجرته بعد صوباً حجة الإسلام تنطلق في الدين فوجاً ففوجاً مرداد الأمم في الدين فوجاً ففوجت مدة الأمم وكان خير الورى ستين بعد ثلاث معتقا مهديا فيها من الكرمان في الدين فوجت ففوجت علي أيام في الدين فوجت ففوجت مدة الأمم وأربع عمر الهادي وقيل ثلاث لا ترى أبدا محسق قيل فيهم في الدين فوجا ففوجا علي أنعم في الدين فوجا ففوجا مرداد الأمم وكلها كان في ذي قعدة وقعت أمت عبيدك في الإيمان في الدين فوجا ففوجا مرداد الأمم في الدين فوجا ففوجا مرداد الأمم سلم على سيدي خصت شفاعته ذوي الكبائر كي ينجو من النقم سلم على سيدي خشت شفاعته ذوي الكبائر كي ينجو من النقم ورأسه جاء من يمن ومن عبا لنا أذنا وعينا حبيب الله من رتم ورسول جاء من يمن ومن عبر محمد أذنا وعينا حبيب الله من رتم ورسول جاء من يمن ومن عبر نبي أذنا وعينا حبيب الله من رتم ورسول جاء من يمن ومن عبر أذنا وعينا حبيب الله من